1 sierpnia, wtorek, Trójka Polskie Radio. Dochodzi 11. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Stolica nie zapomina o bohaterach niepodległościowego zrywu sprzed 79 lat. Trwają uroczystości w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent Andrzej Duda niebawem powinien podpisać ustawę o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów, poinformował minister Wojciech Kolarski. Francja rozpocznie ewakuację swoich obywateli z Nigru po tym, jak doszło tam do puczu. Mieszkańcy stolicy pamiętają o Powstaniu Warszawskim. W 79. rocznicę wybuchu zrywu w parku generała Gustawa Orli czy Dreschera odbywają się uroczystości z udziałem m.in. władz miasta, a także harcerzy i oczywiście bohaterskich powstańców warszawskich. Obchody rozpoczęły się o godzinie 10. Na miejscu jest Paulina Kurek. Paulino, powiedz, jak wygląda ta uroczystość? Walki powstańcze na Mokotowie były jednymi z najdłuższych w Warszawie, a dzielnica była świadkiem tragicznych wydarzeń. Park, w którym punktualnie o 10 wybrzmiał hymn państwowy rozpoczynający uroczystości, znalazł się w centrum walk, przypomniał wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy Tomasz Bratek. To tutaj, w ten piękny sierpniowy dzień, z pewnością jeszcze o tej godzinie byliście przekonani, że idziecie po zwycięstwo. Poszliście w szaleńczej walce, poświęcając wszystko i nie zważając na nic. A powstaniec warszawski Leszek Żukowski przypomniał, że Mokotów walczył niemal do końca. Żołnierze Mokotowa walczyli prawie do końca obrony Śródmieścia, a wracający kanałami na Mokotowie byli rozstrzeliwani. Mimo to przepiękny marsz Mokotowa podtrzymywał na duchu tych, co przeżyli powstanie. Udział ludności cywilnej Mokotowa, tak jak w innych dzielnicach, wspierał morale walczących, za co wyrażamy ludności cywilnej wdzięczność. Chwała bohaterom! Tradycyjnie zapalono znicz pamięci przeniesiony przez sztafetę pokoleń. Będzie płonął 63 dni, upamiętniając każdy dzień bohaterskiej walki. A już za chwilę powinien ruszyć Marsz Mokotowa, który dotrze na ulicę Dworkową przed pomnik poświęcony pamięci 119 zamordowanych powstańców z Baszty. Mówiła Paulina Kurek, dziękujemy za relację. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział w TVP Info, że Powstanie Warszawskie dowiodło, że Polacy nigdy nie przestali myśleć o wolności. Przemysław Czarnek podkreślił, że przez całą swoją historię Polacy musieli siłą zabiegać o niepodległość. To jest tożsamość narodu polskiego, tożsamość narodu, który nigdy nie pozwolił sobie na to przez ponad 1000 lat swojego istnienia w tym trudnym położeniu geopolitycznym, nigdy nie pozwolił sobie na to, żeby przestać myśleć o wolności i przestać zabiegać o wolność. To jest naród, który jest świadomy tego, że wolność trzeba stale zdobywać. To mieli w świadomości powstańcy warszawscy i ci, którzy podejmowali o tej porze, 79 lat temu, decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego. Szerzej o dzisiejszych obchodach piszemy na portalu polskieradio24.pl. Minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski powiedział, że powołanie Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów to kwestia bezpieczeństwa Polski. Prezydencka nowelizacja ustawy o komisji czeka obecnie na podpis głowy państwa. Wojciech Kolarski, gość programu Pierwszego Polskiego Radia, podkreślił, że prezydentowi zależy na szybkim powołaniu komisji. Ustawa trafiła do kancelarii prezydenta. Myślę, że prezydent nie będzie zwlekał, bo sprawa jest ważna, komisja jest potrzebna. Pan prezydent wobec tej ustawy zgłosił swoje uwagi, one zostały przyjęte przez Sejm w tym kształcie, jakiego prezydent oczekiwał. Ta ustawa trafiła pod jego podpis, więc myślę, że możemy się niedługo spodziewać podpisu. Zgodnie z treścią ustawy komisja ma badać wyjaśnienie przypadków, w których funkcjonariusze publiczni lub członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla w minionych latach pod wpływem rosyjskim działali na szkodę interesów Polski. Francja rozpocznie dziś ewakuację swoich obywateli z Nigru. W ubiegłym tygodniu doszło tam do puczu, a władzę przejęła wojskowa junta, kwestionująca współpracę z Paryżem i krytykująca Francuzów za kolonialną postawę. Coraz głośniej mówi się o możliwym zerwaniu stosunków między tymi państwami. Ambasada Francji w stolicy Nigru poinformowała, że ewakuacja zostanie przeprowadzona w bardzo krótkim czasie drogą powietrzną i że jest koordynowana z nigerską armią. Szacuje się, że ewakuacja obejmie około 500 osób. Jeszcze kilka godzin temu Paryż przekonywał, że nie planuje ewakuacji. Zwrot nastąpił po sobotnich demonstracjach zwolenników przewrotu pod francuską ambasadą w Niamey i po wczorajszych deklaracjach puczystów, którzy oskarżyli Francję o planowanie wojskowej interwencji w Nigrze. To nieprawda. Jedynym priorytetem priorytetem Francji jest bezpieczeństwo jej obywateli, powiedziała stacji BFM TV szefowa francuskiej dyplomacji Catherine Colonna. Francuscy obserwatorzy są zdania, że kolejnym krokiem Paryża może być wycofanie swoich żołnierzy z Nigru, obecnych w tym kraju od 2014 roku, aby walczyć z dżihadystami. Nigr uchodził dotychczas za ostatniego partnera Francji w regionie Sahelu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak nie padało, to jeszcze będzie padać. Słońce i deszcz dzisiaj na zmianę w całym kraju. O upałach możemy na razie zapomnieć. Temperatura maksymalna od 19 stopni w Suwałkach do 25 w Rzeszowie, nad morzem i w górach 21 i tyle samo w centrum. Jutro, proszę Państwa, mniej deszczu, więcej słońca i zrobi się trochę cieplej. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. prawie 10 minut po 11. 1 sierpnia, program trzeci pamięta. 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Byłem wtedy dowódcą kompanii łączności Baszty. Całą noc z 1 na 2 sierpnia spędziłem przy łącznicy, odsuwając telefonistkę, dlatego żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje. Niestety wyniki tej pierwszej nocy powstańczeń nie były dla nas pomyślne. Mianowicie z obiektów, które mieliśmy zdobyć, nie zdobyliśmy prawie żadnego. Także 2 sierpnia rano otrzymałem rozkaz zlikwidowania całej łączności. Oznaczało to po prostu, że będziemy się wycofywać do lasu. Ludzie, mieszkańcy dookoła, którzy uczestniczyli w tym pierwszym naszym zrywie, mieli łzy w oczach, a jednocześnie mieli do nas pretensje. Bardzo dużo osób podchodziło, mówiąc nam ze złością: rozpoczęliście, zaczęliście się bić, teraz uciekacie, zostawiacie nas wszystkich, nas tu wymordują. W tym samym momencie część oddziałów naszych, która była w pobliżu Woronicza, zdobyła szkołę. Mianowicie Niemcy nie wytrzymali nerwowo. Otoczeni przez powstańców, bali się natarcia, zwieli, zostawiając i sprzęt, i broń. I w ten sposób, gdzieś koło 1 czy 2, zaczęliśmy znowu ten sprzęt wykopywać ku radości zarówno mieszkańców, jak i własnym. To jeszcze kolejny artysta, który w swojej twórczości nie ominął tematu Powstania Warszawskiego. W programie trzecim Bartosz Szymoniak, Alarm. Sieci Polskiego Radia. Przed południem jest 18,5 minuty po 11. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Właśnie dzisiaj czwarty etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Polskie Radio jedynym medialnym patronem radiowym. Start w Strzelinie, meta w Opolu, a po drodze kilka ciekawych miejsc. W tym, proszę Państwa, Sobótka, nazywana stolicą polskiego kolarstwa. Sobótka, nazywana stolicą polskiego kolarstwa, nad okolicą majestatycznie góruje szczyt Ślęży. W samej Sobótce i okolicy, no przynajmniej kilka punktów, w których należy się zatrzymać, jeśli jest się miłośnikiem tej akurat dyscypliny sportu. Ja samochód zostawiłem, tak to nazwijmy, na rogatkach Sobótki i wybrałem się na spotkanie z miejscową legendą, chyba można użyć tego słowa, Bartoszem Huzarskim. Dzień dobry, witam serdecznie. Sobótka, stolicą polskiego kolarstwa. Argumentów za tym jest wiele, ale te najważniejsze to pewnie Mistrzostwa Polski, które tutaj odbywały się I to nie raz. No, Mistrzostwa Polski, wyścigi, które organizujemy tutaj w Sobótce, choćby Ślężański Mnich, który oficjalnie otwiera sezon kolarski w Polsce, klub kolarski, szkółka kolarska, która tutaj działa od ponad 70 lat, wspaniali zawodnicy, którzy w tym klubie się wychowali i nasze takie satelity szkoleniowe, jak choćby Oleszna, przez którą też w tym roku tur przejedzie. Tegoroczny tur na czwartym etapie jedzie przez Sobótkę, no ale powiedzmy też o okolicy, bo jest bardzo wdzięcznym miejscem dla kolarzy, także amatorów. No, Dolny Śląsk jest ulubioną krainą rowerzystów, dlatego między innymi ja się stąd nigdzie nie ruszam. Mamy piękne pagórki, mamy piękne góry, mamy piękne płaskie okolice. Jeśli miałbym od płaskich zacząć, to choćby Dolina Baryczy, naprawdę petarda, jeśli chodzi o turystykę rowerową z dziećmi. Mamy całą masę single tracków, sieć rowerowa Glaciensis, parki rowerowe, nowe projekty Urzędu Marszałkowskiego, które będą teraz powstawać. Będziemy budować tak zwane orliki MTB, my to nazywamy, czyli Dolnośląskie Parki Rowerowych Umiejętności. Tak więc naprawdę jest gdzie na Dolnym Śląsku pojeździć na rowerze wszelkiego typu. Mamy tutaj także w Sobótce Aleje Sław polskiego kolarstwa. Miejsce, w którym honoruje się te najwybitniejsze postaci. No i tych kilka nazwisk chociaż, myślę, wypada wymienić, które możemy zobaczyć. To są także postaci związane właśnie z Tour de Pologne. Nie dalej jak w niedzielę byłem na treningu, spotkałem Henia Haruckiego, który ma swoją skałę i wygrywał Tour de Pologne. Jana Faltyna, ta sama historia. Czesław Lang, Ryszard Szurkowski. Ciężko znaleźć nazwisko, którego brakuje w Alei Sław Kolarskich. Warunek jest jeden, trzeba zakończyć już swoją karierę, więc nie ma pamiątkowej skały Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majki, to jeszcze przed nimi. Bartosz Huzarski, bardzo ci dziękuję i w takim razie ruszam dalej rowerem zobaczyć te Aleje Sław Kolarstwa. Jestem na miejscu, warto zrobić tutaj rzeczywiście przystanek. 69 monumentalnie wyglądających skałek, na nich wizerunki, nazwiska legend, między innymi tych, o których opowiadał Bartosz Huzarski, ale można tutaj także spotkać amatorów tej dyscypliny sportu, którzy na kolarzówkach zwiedzają okolice, a przy Alei Sław zwykle robią sobie przystanek. Witam, Berysz Stefaniak. Przyjechałem z Poznania pojeździć na rowerze w tym regionie. To jak wrażenia? Będą mieli tutaj miejsca kolarze z peletonu zawodowego, żeby troszkę tam udo zapiekło? Może udo ich nie przypiecze na tej trasie, ale jeżeli ktoś będzie chciał się pokazać przed peletonem, to wykorzysta kilka górek i wyrwie się trochę do przodu. Jest ku temu okazja. Peleton Tour de Pologne będzie przejeżdżał przez Sobótkę, a obok Alei Sław Kolarskich także tablica z dwoma trasami, pętla Mistrzostw Polski i pętla Ślężańskiego Mnicha. No, trzeba jedną wybrać i przynajmniej raz w życiu wypróbować. Dlatego ruszam dalej. To właśnie miejscowość u stóp Ślęży zasłużyła na takie miano. Sobótka też bardzo pocieszna nazwa, taka przyjazna. A skoro jest stolicą, to przy okazji 80. Tour de Pologne po prostu trzeba ją zwiedzić, co też zrobił nasz reporter Robert Grzędowski. Oczywiście na rowerze. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I Trzeci Polskiego Radia. Do 12:00 tutaj niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy jeszcze do tematu internetu i zagrożeń, bo to też przecież już często uzależnienie. 227 trójek. Jeśli chodzi o uzależnienie od internetu, najważniejsze nie dać się złapać w sieci, chociaż jest dużo wiadomości i trzeba kontrolować. Jak to zrobić, żeby sobie poradzić? Można na przykład na początek ponownie obejrzeć film Matrix. Sposoby na wyjście z sieci. Proszę się dokładać do tego tematu. 227 trójek. Zapraszamy do reklamy. Barbara, w Media Expert są mega okazje. To może sobie coś kupimy z tych sprzętów, co potrzebujemy. Marian, wszystko możemy kupić z tego, co potrzebujemy, bo i multirabaty mają, patrz, o piąty produkt 99% taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz je mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatu bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Przed nami w programie trzecim lekcja historii. Rok 1944, wybuch Powstania Warszawskiego i rok 1589. Co się wydarzyło i wtedy, 1 sierpnia, opowiadają Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. Dziś data oczywista. 1 sierpnia 1944 roku, kiedy to wybuchło Powstanie Warszawskie. Panie profesorze, po tylu latach możemy coś nowego powiedzieć? Jakieś nowe światło historycy rzucają na to wydarzenie? Znaczy w sposób generalny to nie, na pewno w sposób, nazwijmy to, określonych detali. Szczegółów, tak, poukrywane, gdzieś pochowane, na przykład wspomnienia, relacje, nawet dokumenty. Dochodzą do nas, czyli do historyków, informacje o tym, że źródła, które dotyczą powstania, są tak naprawdę rozproszone po całym świecie. Szuka się okazji do tego, żeby te dokumenty móc przejrzeć, zobaczyć, czy wręcz zdobyć, prawda, w sensie kopii. A czego dotyczą te dokumenty? Jakie dane, jakie informacje są tam zawarte? W ogóle wiemy, czego szukamy, a może tak? To znaczy, szukamy dokumentów z tego okresu powstania, czyli tutaj mamy te cezury czasowe. To jest jedna rzecz. Druga to oczywiście kwestie związane z tym, kto walczył po jednej i po drugiej stronie. Ja myślę, że tutaj istotne są też w dużej mierze, a jeszcze chyba wydaje mi się niewykorzystane właśnie źródła niemieckie, czy wspomnienia, dokumenty. Myślę, że Niemcy, czy strona niemiecka, myślę o państwie, ale też o osobach, które właśnie gdzieś dysponują takimi dokumentami, nie ujawniają ich jeszcze, bo to mogą być właśnie wspomnienia, relacje, fragmenty rozkazów, mogące rzucać światło dzienne na przykład na podejmowane przez obie strony decyzje, gdzie pojawia się na przykład luka czasowa, no, podjęcie jakichś działań operacyjnych ze strony niemieckiej o jakiejś godzinie, a na przykład okazuje się, że jest luka czasowa i dopiero mamy interakcję ze strony polskiej po 2 godzinach, powiedzmy, jakieś działania, prawda? Brakuje nam tego spoiwa, co się działo w ciągu tych 2 godzin od informacji, że rusza atak niemiecki, do na przykład informacji, że powstańcy się bronią, prawda? A jest jeszcze coś, czego nie wiemy o Powstaniu Warszawskim? Ta strona faktograficzna, myślę, że ona tutaj już większym zmianom nie ulegnie. Na pewno bardziej gorąca i pobudzająca wyobraźnię jest ta sfera interpretacyjna, prawda? Oceny, prawda? Właśnie. Co by było, gdyby? Tak, no od tego staramy się unikać, ale ta interpretacja zawsze gdzieś tam jest dla każdego z nas, którzy tym powstaniem się interesują, istotna i patrzymy zawsze w dużym stopniu przez pryzmat swoich wniosków, przemyśleń, znajomości historii, właśnie realiów przede wszystkim tamtego okresu. Więc tutaj myślę, że to w tej sferze jeszcze możemy czegoś się spodziewać nowego. Niezła historia. A drugie wydarzenie, o którym dziś powinniśmy powiedzieć, no oczywiście w cieniu wybuchu Powstania Warszawskiego, też 1 sierpnia, tyle że roku 1589 został zamordowany król Francji Henryk III Walezy. Wiemy dużo o polskim epizodzie w życiorysie przyszłego króla Francji, o tym już mówiliśmy, a jak wyglądały jego rządy już jako monarchy? Właśnie tutaj dzisiaj mówimy o tych polskich historiach, więc też pamiętajmy, że Waleze ma ten krótki epizod na tronie polskim. Natomiast jeżeli chodzi o pana pytanie dotyczące jego rządu we Francji, no cóż, no nie miał też łatwo. Można byłoby powiedzieć, że wrócił do Francji w okresie najtrudniejszym w dziejach tego państwa, jeżeli chodzi o konflikty wewnętrzne. To spiętrzenie wojen religijnych, bo o ile mnie pamięć nie myli, gdy został koronowany, toczyła się już 6. bądź 7. wojna religijna, a tych wojen jeszcze w okresie jego rządów mieliśmy 3. To był władca, który nie posiadał własnego zaplecza politycznego. On lawirował między stronnikami katolickimi a hugenotami. Potrzebował pieniędzy, więc musiał się uśmiechać do jednej i do drugiej strony. Myśląc o pieniądzach, mam na myśli prowadzenie działań wojny też, jeżeli chodzi o działania poza granicami państwa francuskiego przede wszystkim, bo Francja toczyła wojnę z Anglią na przykład. Tutaj jego rządy naprawdę były bardzo trudne i dla niego ciężkie. To Liga Katolicka. Właśnie. On był w zasadzie między młotem a kowadem. Likwiduje przywódców Ligi Katolickiej, więc opowiada się po stronie Nawary, którego wspiera. Paryż się buntuje. On próbuje ten Paryż zdobyć i w tym momencie dochodzi do tego tragicznego dla niego wydarzenia. To właśnie jak doszło do zamachu na jego życie? Kto był odpowiedzialny za ten czyn? Odpowiedzialnym był dominikanin Jacques Lemain, który poprosił o audiencję u króla, który przybywał wówczas w Saint-Louis, skąd kierował oblężeniem Paryża, gdy zbliżył się do władcy, który według legendy siedział w tym momencie, może to zabrzmi dziwnie czy groteskowo, na sedesie. Pochylił się do dominikanina, ten wyjął sztylet i uderzył go, wymierzając cios w podbrzusze. Oczywiście zaraz rzucono się na dominikanina, zabito go na miejscu. Natomiast wydawało się, że uda się uratować Henryka, bo wydawało się, że rana nie jest zbyt głęboka. Po kilku godzinach niestety wystąpiła gorączka. I tak zakończyło się życie barwnego, ekscentrycznego. Nie mieliśmy okazji o tym opowiedzieć tutaj władcy francuskiego. I tak zakończyły się de facto dzieje dynastii Waluzjuszów na tronie francuskim. Niezła historia. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity in the past though. A bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And looking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecca dubber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Tak pięknie dziś wyglądasz w tej panterze disco. Pierwszy raz widzę cię w tak wielu kolorach. Też pierwszy raz słyszę pilnuj mnie Rubens. Może to nic, może też się nie zgubię. Palisz te cienkie szlugi, za tobą zielony park. Tak dobrze go znam, jestem tu pierwszy raz. Mówisz, że spoko wpadniesz do mnie na święta. Mówisz, że luz nie przeszkadza ci, problemów stos. Pamiętam ten lot, pamiętam jak czekałaś. Pamiętam każdy dzień. Przyniosłaś mi album zdjęć, na każdym z nich kocham cię. Przyniosłaś ten zeszyt chwil i w każdej z nich jestem. Zgubiłem chyba się. W sumie to lubię tracić pod nogami pewny grunt. Zaplątać w sweter i obejrzeć z tobą tajski boks. Zaprosił nas dyskoteka przy basenie. Nie, nie, nie, nie, nie zostaniemy tutaj, fajnie jest. Amerykański sen nad Wisłą zawsze chciałem mieć. Dzisiaj już wiem, dzisiaj spełniamy razem go. Przyniosłaś mi album zdjęć, na każdym z nich kocham cię. Przyniosłaś ten zeszyt chwil i w każdej z nich jesteś ty. Wiem, żoryla, urki dwa, domy poranki. Czwarty etap Tour de Pologne. Polskie Radio jedynym medialnym patronem radiowym. Etap Strzelina Opole. Start już tuż, tuż. I proszę pamiętać, że emocjonujące relacje to właśnie na bieżąco w programie Trzecim Polskiego Radia. Prawie 15 minut do 12. No to najwyższy czas na kierunek Długowieczność, zresztą jak co wtorek w Trójce. Tym razem Krzysztof Łoniewski i profesor kardiolog Marek Postuła wzięli na tapet, co absolutnie nie dziwi, kolarstwo. Kierunek Długowieczność. Panie redaktorze, bardzo przepraszam za swój strój, ponieważ przyjechałem do pana prosto ze swojego porannego treningu. Od razu uprzedzę pytanie, to mój tradycyjny poranny, tygodniowy trening, w trakcie którego przejeżdżam 50 kilometrów. No dzisiaj to był trening tak zwany lekki w strefie drugiej, o czym już opowiadaliśmy naszym słuchaczom. To jest trening, który ja robię przynajmniej dwa razy w tygodniu. Pozostałe dni tygodnia staram się, żeby te treningi były dłuższe, intensywniejsze, natomiast ten trening w drugiej strefie ma optymalny wpływ na zdrowie. Jakie korzyści mamy z kolarstwa? No oczywiście mówimy w kontekście kolarstwa z tego względu, że mamy Tour de Pologne, nasz narodowy tour. Pasjonujemy się rywalizacją dwóch naszych najlepszych kolarzy, czyli Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majki. Natomiast wracając do wpływu kolarstwa na zdrowie, bo oczywiście zawodowe kolarstwo to jest zupełnie inny rodzaj sportu, natomiast samo kolarstwo amatorskie, czy też jazda na rowerze, to niewątpliwie ten korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Na pewno warto też polecić jazdę na rowerze osobom, które mają problemy ze stawami, z tego względu, że bieganie po twardej nawierzchni niekoniecznie służy stawom, natomiast jazda na rowerze jest to ten typ aktywności, który jest, można powiedzieć, niezależny od naszego wieku, niezależny od naszego stopnia wytrenowania, no i niezależnie również od wielu innych problemów zdrowotnych, które mogą uniemożliwiać uprawianie innych, bardziej wymagających dyscyplin sportowych. Ja oczywiście mówię tutaj wielokrotnie o kolarstwie w kontekście naszego serca, ale nie wolno zapominać o tym, że jazda na rowerze to także poprawa wytrzymałości, poprawa siły mięśniowej, no z tego względu, że jazda na rowerze angażuje bardzo duże grupy mięśniowe. No i wreszcie, co jest nie do przecenienia w kontekście długowieczności, to jazda na rowerze również stymuluje nasz ośrodkowy układ nerwowy, no i utrzymuje zdolność zachowania równowagi, która jest tak istotna u osób w wieku podeszłym, no bo dzięki temu dobrze zachowanemu zmysłowi równowagi osoby w wieku podeszłym unikają upadków, a co za tym idzie, urazów. Dyskretnie spędza z powiek sny. To poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a